Hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe. Nadaje więcej. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 lutego, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Nie ma pewności, że rozmowy z Putinem zakończą się sukcesem. Tak kanclerz Niemiec komentuje wczorajsze spotkanie w Moskwie poświęcone wojnie w Donbasie. W tym serwisie Trójki także sprawdzimy sytuację na korcie. Radwańska gra z Kuzniecową, a w Zakopanem ferie w pełni. Szpitalna urazówka pęka w szwach. Mamy średnio około 100 pacjentów dziennie na część urazowy. Kolejne rozmowy w sprawie Ukrainy, tym razem w Monachium. Trwa spotkanie wiceprezydenta USA Joe Bidena, prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki i kanclerz Angeli Merkel, która wczoraj w Moskwie rozmawiała z prezydentem Rosji i prezydentem Francji. Niemiecka kanclerz nie pozostawia złudzeń, mówi, że wcale nie jest pewne, czy spotkanie w Moskwie da jakieś efekty. Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosą wyniki, ale z pewnością warto było podjąć tę próbę. Jesteśmy to winni choćby samym ludziom na Ukrainie. W Monachium na konferencji bezpieczeństwa są także ministrowie obrony i spraw zagranicznych z Polski. Ich także czeka szereg spotkań na temat wojny w Donbasie. Wojciech Cegielski. Monachijska konferencja to doroczne i największe forum wymiany poglądów na temat światowego bezpieczeństwa. Ministrowie Tomasz Siemoniak i Grzegorz Schetyna mają dziś i jutro zaplanowanych w sumie kilkanaście spotkań bilateralnych. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna spotka się m.in. z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkinem. Minister obrony Tomasz Siemoniak mówił przed rozpoczęciem konferencji w Monachium, że Polska będzie chciała pomóc w zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Jedziemy tam po to, żeby realizować polską politykę i tą polską polityką jest to, żeby doprowadzić do porozumienia pokojowego, do tego, żeby zaprzestać rozlewu krwi na Ukrainie. Widać, jak trudny jest powrót do porozumienia mińskiego. Wydawało się, że to był jakiś kamień milowy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Radwańska kontra Kuzniecowa. Panie grają w Krakowie. W ten weekend polskie tenisistki walczą o awans do półfinału Pucharu Federacji. W Tauron Arenie jest Michał Gąsierowski. Michale, jak sytuacja? No niestety nie mam dobrych wiadomości. Pierwszy set dla Swiatłany Kuzniecowej. Wygrała 6-4, wykorzystując trzecią piłkę setową, a szkoda, zaczęło się kapitalnie dla Agnieszki Radwańskiej, która wygrała dwa pierwsze gemy. Prowadziła 2-0 i wydawało się, że ma kontrolę nad tym spotkaniem. Później jednak miała wielkie problemy z utrzymaniem własnego serwisu, a Rosjanka grała bardzo pewnie, mocno i praktycznie nie popełniała błędów. Drugi set właśnie się rozpoczął. No i niestety, nic się nie zmieniło w grze Agnieszki Radwańskiej. Przegrała własne podania. Swiatłana Kuzniecowa prowadzi 1-0 i właśnie rozpoczęła swój gem serwisowy. Na zmianę czekamy. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Kolejna relacja od Michała właśnie w serwisie Trójki o 14. Teraz plaga narciarskich urazów pod Tatrami. W górach ferie, tłumy turystów, a lekarze mają ręce pełne pracy. Ali Isa Darwich, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zakopanem, przyznaje, że takiego tłoku w poczekalni nie było od bardzo dawna. Mamy średnio około 100 pacjentów dziennie na część urazowy. Jakie to są najczęstsze urazy, jeżeli chodzi o nadciąże? No to urazy nadgarstka, urazy kończyny dolnej, skręcenie kolana, urazy głowy. Na szczęście jeżdżą w kaskach, no trochę pomaga. Ja nie wiem, coś z kolanem. Na nartach? Na desce. Jechałam i nagle się jakoś tak wywaliłam, że coś z kolanem. Boli jest spuchnięte na boku. Skąd w ogóle przyjechałyście? Z Sosnowca, pierwszy dzień. Jeździłaś wcześniej? Nie, pierwszy raz.

Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład nowy Samsung Galaxy A3, smukła metalowa obudowa, ekran 4,5 cala QHD, Super AMOLED, aparat 8 megapikseli już za 1199 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po 13 zaczynamy drugą godzinę. Ten pan nazywa się Avi Buffalo i od niego rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Najwyższy moment na to, aby podzwonić. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Poznania, prosto do Concordia Design, gdzie od 20 lutego będziemy mogli przyjrzeć się pracom polskich projektantów na wystawie Polish Design in the Middle of. To jest pierwsza możliwość zobaczenia tej wystawy, wtedy była w Eindhoven, podczas bardzo znanych takich targów związanych z designem. I teraz mamy okazję po kilku miesiącach zobaczyć ją w Poznaniu. To jest prezentacja projektów różnych wykonawców, bo i studentów, i projektantów, i też producentów, którzy tworzą piękne produkty wzorniczo, estetycznie i funkcjonalnie. Mówi Ewa Welkel-Krokowicz. I to jest wystawa, która jest piękna, bo jest też symboliczna. Ona jest oparta o bardzo długi stół, który służy jako ekspozytor do różnych produktów. I ten długi stół w pewnym sensie odzwierciedla nasze wartości polskie, takie jak gościnność czy otwartość na drugiego człowieka. Będzie można obejrzeć właśnie różne projekty i właściwie też symbolicznie do tego stołu zasiąść. Także jest wystawa symboliczna, a z drugiej strony pokazująca właśnie nasz dorobek Polski wartościowych produktów, jakie się na rynku i w uczelniach znajdują. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszamy i my. Wystawa Polish Design in the Middle of w Concordia Design w Poznaniu już od 20 lutego. A z Poznania skok do Krakowa na trzeci Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima. Festiwal rusza 21 lutego, a na czym polega jego wyjątkowość? Zdecydowaliśmy się na formułę pokazującą wszystko to, co mieści się w szeroko rozumianej twórczości scenicznej. Mamy na myśli przedsięwzięcia, które wykorzystują do budowania spektakli teatralnych. Wszystko z wyjątkiem tekstu literackiego. Te przedstawienia posługują się właśnie materią pierwszą teatru, jaką to materią niewątpliwie jest aktor, jaką jest plastyka, muzyka, no i jaką jest przede wszystkim przestrzeń sceny. Mówi Adolf Welczek, dyrektor Teatru Groteska. Mamy spektakle, które można zakwalifikować do różnych gatunków działalności scenicznej. Od teatru tańca na najwyższym poziomie, bo w tym roku grupa Carte Blanche, to jest Narodowy Teatr Norwegii, jeden naprawdę z najwybitniejszych w chwili obecnej zespołów tańca współczesnego, po coś, co jest na drugim biegunie. Mianowicie bardzo mała forma Teatru La Pendie z Francji. To są pacynki. To jest spektakl zrobiony według formuły, która powstała w zamierzchłej przeszłości, w średniowieczu, czy nawet jeszcze wcześniej. I to jest tradycja Policinella, Pulcinelli, czyli takich jarmacznych prostaczków. Mamy francuskie zespoły Siesta 11B, L'Immediat. I to są przedstawiciele czegoś, co w Polsce jest bardzo mało znane, praktycznie nieobecne. Są przedstawiciele tak zwanego nowego cyrku. Niezwykle ciekawe zjawisko. Cyrk nie opowiada żadnej historii. Cyrk tradycyjny, taki namiotowy. Natomiast Cyrk Nouveau stara się właśnie przy pomocy warsztatu cyrkowców spróbować opowiadać jakąś historię. To jest intrygująca propozycja i zaproszenie do Krakowa. Trzeci Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima rusza już 21 lutego. A na koniec odwiedzamy jedno z moich ulubionych miejsc. Wieś Ciekoty w województwie świętokrzyskim. Fundacja Korzenie w Nowym Roku nie śpi, tylko działa i organizuje tradycyjną zabawę kończącą karnawał. Zapraszamy na Kusoki Świętokrzyskie 13, 14 i 15 lutego. Codziennie przez te 3 dni tańczymy na drewnianej podłodze przy dźwiękach kapeli Ciekoty. Imprezę organizujemy wspólnie z mieszkańcami Ciekoty i jest to okazja do tego, żeby właśnie z nimi zatańczyć stary, obrzędowy taniec kusokowy na len na konopie. Przede wszystkim będziemy tańczyć tradycyjne tańce świętokrzyskie. Będziemy tańczyć oberki, będziemy tańczyć polki, będziemy tańczyć walczyki. Ale w tym roku taka nowość, w związku z tym, że kapela Ciekoty wydała swoją płytę, a na tej płycie znalazły się bardzo stare, właściwie już zapomniane i niewykonywane przez rodzime kapele tańce pasterskie. Te tańce zostały odtworzone na podstawie XIX-wiecznych zapisów Kolberga i my te tańce postanowimy ożywić właśnie w tym roku na Kusokach Świętokrzyskich. Mówi Iwona Furmańczyk z Fundacji Korzenie. Nasze panie, tutaj gospodynie ciekockie, są już w trakcie wykonywania ponad 1000 pierogów, ale w menu nie tylko pierogi, będzie chleb ze smalcem, kapusta z grochem, zalewajka świętokrzyska, a same proste wiejskie specjały, takie jakie tutaj tradycyjnie ludzie od wieków przygotowują z okazji wielkich świąt i wydarzeń. Przygrywać nam będzie kapela Ciekoty, tak jak wspomniałam, to są tradycyjni muzykanci, aczkolwiek drugie i trzecie pokolenie i osoby już kształcone muzycznie, ale żyjące tą muzyką, kochające ją, mające ją w sercu. No i pięknie grają po prostu, nogi same chodzą. Gdzie? Na Kusokach Świętokrzyskich we wsi Ciekoty. Zapraszamy 13, 14 i 15 lutego. Pląsy, harce i spotkanie z tradycyjną kulturą gwarantowane. Polecamy. No i jeszcze jedzenie, bo aż zrobiłam się głodna słuchając o tych wszystkich specjałach. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można prześledzić trasę, którą dzisiaj wykonała Agnieszka Obszańska, a dokładnie wykonała ją w telefonicznym skrócie. Walked when I should have run, ran when I should have walked, and all night. when I should've run, and I ran when I should've walked. And no, no, no. Inside me, even when you ain't beside me, and I go into hiding, and I know I never leave it alone. Another round of the phone leaves, of all the ways you could know me, how I take time going slowly over time that I did on my own. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. And don't I know, don't I know, and don't I know. Well, I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. And don't I know. Your head's in the ocean, too deep to know where you're going. Hoping time can be frozen, and you'll end up where you really belong. But the days keep on rolling, reliving different moments, and the hurt is unfolding every day that we do and we don't. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. And don't I know, don't I know, don't I know, don't I know. Well, I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. And don't I know, don't I know it. I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone. Jamie Woon. Naprawdę ciekawa jestem, co się dzieje z tym chłopakiem. Zadebiutował tak ładnie w roku 2012. Potem nastąpiła przerwa. W kwietniu 2014 zapowiadał na swoim Facebooku, że pracuje nad nową płytą i że w ogóle będzie świetnie. No i nadal cisza. A szczerze mówiąc, jego profil na Facebooku nie jest uzupełniany. To może jest temat na jakiś film albo opowieść kryminalną. Gdzie jest Jamie Woon? Teraz jednak zajmiemy się inną opowieścią, także wzruszającą, połączeniem ponad czasem i ponad też ostatecznymi rozstrzygnięciami, jaki ten czas potrafi przynieść. Philip Springer. Dariusz Fedor, redaktor naczelny Kontynentów, poprosił mnie, za namową zresztą Wojtka Jagielskiego, żebym przyjrzał się zdjęciom Ryszarda Kapuścińskiego, które ten zrobił dla tygodnika Polityka w 59 bodaj roku. I to był taki czas, kiedy Konin dopiero zaczynał się rozwijać, to było niewielkie miasto we wschodniej Wielkopolsce. I ja zobaczyłem te zdjęcia, Kapuściński wtedy był trochę młodszy ode mnie i pomyślałem, że z tych zdjęć wynika taka wizja i obietnica wielkiego rozwoju przemysłowego miasta, czy górniczego miasta, bo tam działa nadal kopalnia węgla odkrywkowa. I Kapuściński zrobił te zdjęcia z orką, czyli takim aparatem swoich czasów. I Darek Fedor chciał, żebym ja pojechał do Konina i zrobił też zdjęcia tego Konina ileś tam lat później, też będąc młodym reporterem, zupełnie nie wchodząc w buty wielkiego króla Ryszarda Kapuścińskiego, natomiast idąc jego tropem. Ja pomyślałem, że dobrym pomysłem na formalne ogranie tego tematu jest użycie aparatu swoich czasów, czyli telefonu komórkowego. No i pojechałem i zacząłem fotografować. Ja nie chodziłem dokładnie śladami Kapuścińskiego. Z jednej strony było to niemożliwe, z drugiej było bezcelowe. Kapuściński skupiał się troszeczkę bardziej na zagadnieniach związanych z kopalnią. Zresztą ten tekst był poświęcony górnictwu. Mnie nie do końca to interesowało, natomiast interesowały mnie pewne ikony i motywy, które Kapuściński na tych zdjęciach zawarł. To znaczy ja nawet sobie zrobiłem, co często to robię przy pracy nad materiałem fotograficznym, taką listę rzeczy, które być może warto by sfotografować w realizacji danego tematu. To, co później powstanie z tego materiału, a to, co jest na tej liście, są dwie zupełnie inne sprawy, ale ja muszę mieć jakoś taką syntezę tego, o czym ja opowiadam. A w przypadku Kapuścińskiego było prościej, no bo miałem te zdjęcia, więc po prostu przejrzałem je, zrobiłem sobie listę. To były takie motywy jak dzieci, przemysł właśnie, czy jak kopalnia, jak domy mieszkalne. I zrobiłem sobie taką listę tematów i potem chciałem zobaczyć, jak ta lista wygląda tych 50 czy 60 lat później. 4 dni jeździłem po Koninie, wziąłem sobie rower z Poznania i jeździłem po nim fotografując i zbierając materiał. Część zdjęć została zrobiona w tej takiej nowej części Konina, to znaczy w tych blokowiskach, które zostały wybudowane dla górników. I to jest takie miejsce, które jest prostą odpowiedzią ówczesnych władz na to, jak ten Konin szybko się rozwija, bo w Koninie bardzo szybko przybywało mieszkańców, potrzebne były ręce do pracy w kopalni, więc te blokowiska, które powstawały, one każde kolejne było coraz prostsze i coraz szybciej budowane, dlatego widać po nich wręcz taką degradację pewną myśli architektonicznej. To był jeden z tematów, który z pewnością bardzo mnie interesował. Druga taka sprawa to jest to, co się wydarzyło w Koninie w ostatnim czasie, bardzo rzecz pozytywna, ponieważ w skali całego kraju, czy wręcz na pewno Wielkopolski, zagospodarowanie warty w Koninie to jest przykład wręcz podręcznikowy i nagradzany. To znaczy tam się pojawiły bulwary i w końcu można iść na rzekę i na nich usiąść. W Poznaniu, z którego jestem i w którym ciągle trwa dyskusja o tym, czy rzekę zagospodarować, bardzo często przywołuje się przykład tych bulwarów konińskich jako czegoś takiego, co można zrobić i widać, że to działa, że ludzie zaczynają chcieć być nad tą rzeką. No i oczywiście nie dało się zrobić tego materiału bez odwiedzenia terenów pokopalnianych czy kopalnianych. Ja jeszcze kiedyś, jak jeździłem wokół Konina w 2011 roku, pracując nad materiałem o znikających jeziorach we wschodniej Wielkopolsce, które znikają na skutek działalności kopalni odkrywkowej, znalazłem takie miejsce, które nazywa się bodaj Lazurowe Jeziora. Jeszcze w granicach Konina to jest i to jest takie miejsce, w którym elektrownia składuje popioły po spalaniu węgla. Te popioły są przykryte warstwą wody, żeby ich wiatr nie rozwiewał i jako, że minerały w tych popiołach są jakieś tam zawarte, które powodują odbarwianie się wody, dlatego zostało to nazwane lazurowymi jeziorkami. Natomiast ten teren wygląda jak świat po apokalipsie i mnie bardzo interesowało sfotografowanie tego, bo ta obietnica, która była zawarta w zdjęciach Kapuścińskiego, 50 czy 60 lat później przybiera też taką postać, to znaczy pewnego rozczarowania degradacją krajobrazu. Ale kopalnia to dla Konina było źródło życia, pieniędzy i energii, bo jednym z takich miejsc, które z pewnością powstało dzięki działaniu kopalni, jest koniński stadion, na którym rozgrywają się do dziś mecze lokalnego klubu. I on został wybudowany sprzętem, który miała kopalnia i mogła go użyczyć. I pewnie rękami robotników kopalni. To są takie miejsca symptomatyczne dla rozwoju Konina wtedy, ale też dzisiaj. Konin Springera, Konin Kapuścińskiego. Na naszej stronie Polskie Radio PL / Trójka można obejrzeć kilka zdjęć Filipa Springera z tej wycieczki, o której opowiadał, a jeszcze więcej można zobaczyć w kwartalniku Kontynenty. Polecamy te dwie możliwości. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back

Wracamy do Radiowego Domu Kultury, a w nim kolejna rozmowa z cyklu prezentowania zwycięzców naszego laureatu za rok 2014. Rozmawialiśmy już z naszym kulturystą Michałem Szlagą. Przez 2 tygodnie z rzędu naszym gościem był Zygmunt Miłoszewski, a teraz pora na wyprawę do Krakowa. I przenosimy się do Krakowa, a z nami już goście, czyli dyrektorka Muzeum Narodowego Zofia Gołubiew i koordynatorka wystawy Stanleya Kubricka Olga Jaros. Czy to było zaskoczenie? Mnie zaskoczyło, dlatego że to jednak bardzo rzadko muzea, a zwłaszcza też Kraków, jakoś tak jest wśród tej młodej publiczności, bo to chyba, jak sądzę, młodzi słuchacze wybierali. Troszkę mnie zaskoczyło, natomiast jeszcze bardziej mnie ucieszyło, bo ja jestem słuchaczką Trójki od czasu, kiedy pani redaktor na świecie nie było, więc dla mnie to, że akurat Trójka, to jest naprawdę bardzo ważne i to, że akurat słuchacze, to jest też bardzo ważne. Więc cieszymy się z tego ogromnie. No ja też tutaj skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie byłam zaskoczona, chociaż ja bardzo wierzyłam w tę wystawę, w związku z czym i tu dołączam się w zasadzie do tego, co powiedziała pani dyrektor, że oprócz tego u mnie pewnie mniejszego zaskoczenia, to ogromna radość. To jest też radość wypływająca z tego, że wokół tej wystawy została wykonana ogromna praca. Trzeba przypomnieć, że wystawa wędrowała po świecie, ale do każdego miejsca została specjalnie przygotowana. Wy też dobraliście sobie specjalny klucz. Każdy sobie mógł tam powybierać swoje ścieżki. Wystawa w każdym mieście wyglądała inaczej. Tak było u was. No tak, tak, bo u nas zaprosiliśmy dwóch bardzo kompetentnych panów, pana Rafała Syskę z UJ-u, który jest, myślę, fanem, wielbicielem, ale także znawcą Kubricka, oraz pana Tomasza Wójcika z ASP, który zrobił aranżację. Oni współpracowali. To jest bardzo istotne, bo dopiero w takiej małej burzy mózgów rodzi się coś wielkiego. No nie umniejszam roli muzeum, nawet siedzącej naprzeciwko mnie Olgi Jaros, która olbrzymi wysiłek włożyła w przygotowanie tej wystawy. Niemniej ci dwaj panowie to są tacy właściwi autorzy, co było ogromnie dla mnie miłe. W czasie otwarcia Christian Kubrick, czyli wdowa po Stanleyu, powiedziała coś takiego, że ona widziała przecież we wszystkich tych miastach, gdzie wystawa była organizowana i że jej się najbardziej podoba ta w Krakowie. Więc to jest naprawdę duży komplement. No. Może dodam, Olgo, powiedz, kogo pani miała okazję oprowadzać, kto odwiedzał tę wystawę. To było rzeczywiście też blisko 50 tysięcy osób. Ta ilość no, jest ogromnie dla nas ważna, ale jest też ważna, przepraszam za słowo, jakość. Tak, rzeczywiście nam z tą wystawą udało się dotrzeć do publiczności trochę innej niż zazwyczaj docieramy. A pośród takich gości, którzy są łatwo, szybko rozpoznawalni, faktycznie odwiedził wystawę Benedict Cumberbatch, który zwiedzał ją ponad 3 godziny. I w towarzystwie Olgi Jaros. Rzeczywiście te młode dziewczęta, które stały przed gmachem, które cudem się dowiedziały o tym, że on właśnie ogląda, faktycznie zazdrośnie na mnie spoglądały. Naprawdę to był taki moment, co pomyślałam, muzealnik to taki zawód, który tak ludzie różnie traktują, a tu proszę bardzo, takim porządliwym okiem na mnie patrzono. Wiemy również, że wystawę oglądał John Malkovich. On przyjechał z absolutnie prywatną wizytą naszej publiczności. Udało się uchwycić go podczas zwiedzania wystawy, potem przed gmachem, jak pił kawę. No, wspomnę też oczywiście, że wystawę zechciał obejrzeć pan prezydent Bronisław Komorowski, który, muszę powiedzieć, jest dosyć częstym naszym gościem, aczkolwiek wybór tej wystawy był dla nas pewnym zaskoczeniem. Pan prezydent przede wszystkim chciał zobaczyć piętro wyżej wystawę Maksymiliana Gierymskiego, ale jak zobaczył Gierymskiego, to jednak zszedł piętro niżej, czyli na parter na Kubricka, no i z całym swoim takim towarzystwem wystawę zobaczył, pamiętam, że się najdłużej zatrzymał przy lśnieniu, pamiętasz? Tak, przy lśnieniu, tak, tak, i przy obiektywach. Ja myślę, że na tej wystawie w ogóle spotkały się bardzo różne osoby. To jest ogromny sukces frekwencyjny. Ale powiedziały panie dla mnie ciekawą rzecz, że przybyło dużo odbiorców, których zwykle u was nie ma. Czy obawiałyście się może tej wystawy? Czy nie złamała ona gdzieś tego takiego kodu Muzeum Narodowego? Nie, nie, nie w naszym przypadku. To znaczy, myśmy też pokazywały Felliniego, pokazywałyśmy niedawno pana Lecha Majewskiego wystawę. Poza tym pokazujemy wystawę wystawy no, bardzo nietypowe i bardzo, powiedziałabym, eksperymentujące, jak chociażby Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny. Także my absolutnie nie uważamy się za muzeum, które jest właśnie w jakikolwiek sposób zamknięte, czy też bokiem, już nie mówię tyłem, odwrócone od młodzieży, wręcz na odwrót. Ale jednocześnie dawaliśmy możliwość zobaczenia zupełnie innej wystawy Piętro Wyżej, czyli Maksymiliana Gierymskiego. Zresztą na jeszcze innym pośrednim poziomie jeszcze inna wystawa, bo Legiony Polskie, czyli dla każdego coś miłego i ta taka różnorodność oferty naszego muzeum wydaje mi się jest bardzo, a ja wiem jak to powiedzieć, godna pochwały? Na pewno godna. Zróbmy teraz krótką przerwę i wracamy za chwilę. Dance apocalyptic, bands that make curves, dance apocalyptic now, bands that make curves, dance apocalyptic, bands that make curves, dance apocalyptic now, bands that make curves, dance apocalyptic. W Radiowym Domu Kultury zaśpiewała rozbrykana Janelle Monáe, a my wracamy do rozmowy, której powodem jest wystawa Stanley Kubrick w Narodowym Muzeum w Krakowie. Zdaniem słuchaczy biorących udział w naszym plebiscycie to było wydarzenie roku 2014. Agnieszka Obszańska jest w Krakowie i rozmawiamy z paniami, Zofią Gołubiew, która jest dyrektorką Muzeum Narodowego w Krakowie, i Olgą Jarosz, która koordynowała wszystkie sprawy, które wiążą się z wystawą Stanley Kubrick, ale tak naprawdę na co dzień zajmuje się także promocją wystaw wydawnictw właśnie na potrzeby muzeum. Każda wystawa to jest walka o detale, drobiazgi, skumulowanie, napiętrzenie się przedmiotów, rekwizytów. Przy okazji akurat tej wystawy to była nieprawdopodobna ilość całego materiału właściwie poznawczego. Fragmenty scenografii, kostiumy, scenariusze, to wszystko przewieźć, ułożyć, zaplanować. Co było najtrudniejsze przy okazji tego ustawiania tych klocków? To był w ogóle trudny pod takim względem produkcyjnym projekt. I pani dyrektor tu bardzo ładnie powiedziała, powiedziała, rzeczywiście nasze muzeum jest bardzo otwarte i ja też twierdzę, że my się nie boimy wyzwań, ale ja myślę, że część naszej publiczności była zdziwiona tym, że myśmy weszli w taką wystawę, na której samej sztuki było w zasadzie niewiele. Ta sztuka pojawiała się w przekazie, w zasadzie tą sztuką były fragmenty filmów. Ja uważam, że my też jako grupa, która planuje funkcjonowanie, planuje działalność muzeum, wykazaliśmy się dosyć dużą odwagą. Ja przepraszam, że tak na samych chwalę. Natomiast to był projekt, który był w ogóle i w szczególe tak szeroko zakrojony, łącznie z budżetem, że rzeczywiście czasu na podjęcie decyzji było bardzo mało, bo myśmy tę wystawę w ogóle wyprodukowali w 10 miesięcy. Myśmy bazowali oczywiście na scenariuszu, który został wcześniej przygotowany, ale wiadomo, żeby przenieść taką wystawę za każdym razem tak naprawdę do tego scenariusza trzeba usiąść od początku. To naprawdę jest bardzo krótki czas, zważywszy, że sama już potem produkcja w sensie etalażu, ekspozycji, etc. musi odbywać się w odpowiednich ramach, też prawnych i formalnych. W związku z czym rzeczywiście tego czasu na samo działanie artystyczne zostaje bardzo niedużo. I ja pamiętam, jak usiedliśmy do budżetu, bo to jest zawsze taki moment, kiedy jesteśmy już zgodni co do tego, że wartość merytoryczna projektu jest taka, że chcemy podjąć się jego realizacji, to w ślad za tym należy zadać sobie pytanie, czy jeśli chodzi o budżet, czy jesteśmy w stanie udźwignąć ten budżet. W przypadku tej wystawy rzeczywiście ten budżet był bardzo duży. Wynikało to z tego, że na tej wystawie była rzeczywiście ogromna ilość obiektów. 1200 obiektów myśmy wystawili i najtrudniejszą rzeczą było dokonanie tejże właśnie selekcji, bo myśmy nie byli w stanie w takim czasie przygotować, jak zazwyczaj pracujemy, robimy bardzo szczegółowe plany architektoniczne, techniczne, a na końcu rozrysy ścian. Wiadomo, że to, co się pojawia ostatecznie na ekspozycji, nigdy nie odzwierciedla w 100% tego, co uzgodniliśmy na papierze, ale taka jest uroda tej pracy i sobie nie wyobrażam, żebyśmy też inaczej ją wykonywali. Natomiast tutaj te decyzje trzeba było podejmować rzeczywiście bardzo szybko. Myśmy nie mieli szansy zapoznać się z całością tego materiału, choćby na wglądówkach, bo po prostu czas, jaki trzeba było na to poświęcić, był za duży. Tę wystawę trzeba było bardzo szybko zacząć projektować. I to był chyba najtrudniejszy, ale z drugiej strony też najpiękniejszy moment. To, że myśmy mogli dosłownie i w przenośni zanurkować w tym Kubricku, licząc się z tym, że być może popełnimy jakieś błędy. Ale nie należy się tego obawiać. Ja myślę też, że publiczność, bo to nie jest tak, że publiczność nie reaguje na błędy, jakie się popełnia, reaguje. Ale w przypadku tej wystawy publiczność nieprawdopodobnie otworzyła się. Ja sama pamiętam, jak chodziłam do sklepiku, gdzie kupuję na przykład atrament do mojego pióra. Jest to jedyne znane mi miejsce, gdzie mogę kupić ten atrament. To trzy razy zdarzyło mi się, że totalnie przygodnie spotkany widz był pod tak ogromnym wrażeniem, że żywo omawiał wystawę z naszą obsługą sklepiku. I to są takie momenty, które uświadamiają nam, że być może rzeczywiście pracownicy kultury są najgorzej opłacani na rynku, ale z drugiej strony w naszej pracy jest jakaś wartość dodana. I tego będziemy się trzymać. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz Cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszę się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Julia Marcel o szaleństwie. Nagranie zatytułowane Cincina. A my wracamy do Krakowa, tam gdzie czekają na nas Agnieszka Obszańska, Zofia Gołubiew i Olga Jaros. Muzeum Narodowe w Krakowie poszło ścieżką szaleństwa, no ale porozmawiajmy już o tym, co przed nami. Ścieżka szaleństwa zostaje zamknięta, czy szalejemy w Muzeum Narodowym w Krakowie dalej? O nie, nigdy nie zostanie zamknięta. Skąd? My szalejemy dalej, to znaczy w tym roku chcemy szaleć troszkę ani nie filmami, ani nie operą, jak szaleliśmy też w 14, natomiast troszkę sztuką na wschód bardziej jedziemy, tak? W lutym będziemy otwierać wystawę, której patronuje Smok, Przestrzeń Smoka, czyli nasza kolekcja sztuki i kultury, czy wyrobów rzemieślniczych chińskich. Mało kto wie, że my mamy w ogóle świetną kolekcję sztuki Dalekiego Wschodu i to są Indie, Indochiny, tam jeszcze jakieś inne kraje i właśnie Chiny. My tutaj skromnie, nie w Pekinie, nie w stolicy, pokazujemy, no wydaje mi się, że bardzo interesującą wystawę i to będzie wszystko od ceramiki, przez rzeźby, przez obrazy, ubiory i akcesoria, a także zabawki, instrumenty muzyczne i inne wyroby rzemiosł różnych. Także bardzo zapraszamy, uczmy się troszeczkę o tym, no bardzo od nas jednak odległym przecież i mało znanym kraju. To jest też odkrywanie kolekcji, bo Muzeum Narodowe w Krakowie ma największą w Polsce liczbę kolekcji, budynków, stałych galerii. Nieprawdopodobna ilość dzieł sztuki. Mnie zawsze fascynowało to, co się dzieje pod ziemią, to znaczy nie tylko na wystawach to, co jest wyciągane, ale ten cały świat dzieł sztuki, które są gdzieś w podziemiach. Na przykład zawsze mnie interesowało, gdzie są zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie. O, dobrze, dobrze. Ja tylko powiem tak, że po pierwsze właśnie idąc dalej ścieżką szaleństwa, chcemy zmienić sposób pokazywania przez nas naszych kolekcji, naszych zbiorów, wszystkiego naszego. Pokażemy te kolekcje zupełnie inaczej niż do tej pory są troszkę już po staroświecku pokazywane. Natomiast muszę zaprzeczyć takim myśleniom ludzi z zewnątrz, że w piwnicach tam gdzieś są jakieś skarby straszliwe. To jest tak. Po pierwsze, jeżeli my się opiekujemy w tej chwili 800 tysiącami muzeali, czy tam obiektów, to nie oznacza, że to jest 800 tysięcy hołdów pruskich, czy pochodni Nerona, czy tam jakichś dziewczynek z chryzantemami. To są zarówno numizmaty, to są starodruki, to jest grafika, rysunek, akwarela, które się nie pokazuje dłużej niż parę tygodni. W związku z czym to jest bardzo dużo obiektów niepokazywalnych na stałych ekspozycjach, tylko właśnie dostępnych badaczom lub też na wystawach zmiennych. Po drugie, jesteśmy muzeum, którym chcemy się pochwalić, które właśnie nie chce zamykać w magazynach większej liczby obrazów, powiedzmy, czy rzeźb. I przed paroma laty, jak zaczynaliśmy remont naszej galerii w Sukiennicach, zawarliśmy umowę z gminą nieodległych Niepołomic i w Zamku Królewskim w Niepołomicach pokazaliśmy Sukiennice w Niepołomicach. Po prostu przenieśliśmy tam. I teraz jest tam Sukiennice w Niepołomicach 2, czyli nadal można zobaczyć nasze obiekty, nasze dzieła, obrazy. Więc to rzeczywiście jest bardzo interesujące, co się dzieje w podziemiach, jak wyglądają magazyny, ale zapraszamy na stronę internetową, gdzie jest taki blog pod tytułem Brzuch Muzeum. Można sobie po tym brzuchu tam pochodzić, tak? A po drugie mamy nowe pomysły i tutaj powiem, panie redaktor, że chyba już w czasie tej audycji nie damy rady o tym porozmawiać i zresztą troszkę może szkoda by było, bo jest nowy pomysł na właśnie stworzenie nowego centrum badawczo-konserwatorsko-magazynowego i to jest zupełne nowum, to jest też pójście ścieżką szaleństwa dalej, zrobić magazyny dla wszystkich muzeów krakowskich, zbudować, ale to może rzeczywiście jest temat na osobne opowiadanie. Absolutnie, ja będę tutaj trzymać rękę na pulsie i mam nadzieję, że nie spotykamy się po raz ostatni, a ja cały czas będę drążyć temat właśnie brzucha muzeum, bo pani dyrektor, czy my możemy na przykład na antenie ustalić, że kiedyś oprowadzi nas pani po brzuchu muzeum i zrobimy tam audycję? Jest pani redaktor, trójka i w ogóle wszyscy zaproszeni już w tej chwili, dzisiaj, po prostu. Zapraszamy najserdeczniej, będziemy oprowadzać, tylko proszę sobie zarezerwować jakieś, ja wiem, pół roku, 5-6 dni, no tydzień. Tak. Jest taki film, jeden z nowofalowców francuskich nakręcił taki film Miasto Louvre. I ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam ten film, to do dnia dzisiejszego jestem przekonana, że o naszym MNK można by nakręcić dokładnie tak taki sam film Miasto Muzeum. A, to Olga będzie oprowadzać państwa, bo ona zrobi to na wzór filmu. Zatem my trzymamy za słowo i po prostu przyjedziemy kiedyś do was. Bardzo zapraszamy. Tylko musimy wziąć prowiant, spory prowiant na tyle dni w Mieście Muzeum. To tak naprawdę wyczerpuje wszystkie nasze propozycje na dzisiaj. Spotkanie z drogimi naszymi gośćmi z Krakowa. Raz jeszcze gratulujemy. Wystawa Stanley Kubrick w Muzeum Narodowym w Krakowie. To było wydarzenie roku 2014 według naszych słuchaczy, którzy wzięli udział w plebiscycie. Został nam jeszcze do przedstawienia jeden laureat. Laureat, którego płyta została uznana za najważniejszą płytę. Artur Rojek także będzie naszym gościem w Radiowym Domu Kultury, ale za jakiś czas. Bo jak wiadomo, czasami dobrze jest poczekać i wykazać się cierpliwością. Dziękujemy za dzisiaj. Cała nasza paczka, Agnieszka Szydłowska, czyli ja, Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś, a audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. I zanim się pożegnamy, jeszcze chciałam polecić nieustająco naszą stronę polskieradio.pl/trójka, bo tam mnóstwo się dzieje, mnóstwo informacji. Thank you guys so much for coming out. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie.